Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Θάνο που πήγες, Θάνο μακρύ, μου. Μακρύνα το μαλλί μου. Θάνο που με άφησες εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, παιδιά, υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Θα το βλέπετε, θα με βλέπετε συχνά. Αν συνεχίσουμε έτσι, βασικά θα έρθει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Θα πέφτουμε όλοι σαν τα κουνούπια. Γρήπη θα είναι, κορονοϊός θα είναι, σίγουρα θα ξαναθυμηθεί. Σώπα, παιδάκι μου, τη γροσουζιά. Όχι, εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αχ, παιδιά, λοιπόν. Είναι αρρωστουλίνη ο Θάνος. Πολύ αρρωστουλίνη. Δυστυχώς δεν θα είναι σήμερα κοντά μας. Θάνο μου λείπεις. Θάνο μου λείπεις ήδη. Τώρα ξεκίνησα. Νεκταρία, δεν θέλω να το πάρεις προσωπικά. Δεν το παίρνω προσωπικά εγώ. Καταλαβαίνω. Έτσι είμαι και εγώ με το γογούλι. Επομένως. Μα γράφουν όχι. Εντάξει, ρε παιδιά. Όχι, γράφουν. Ακούστε, άκου τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω να σου το ανακοινώσουν. Δεν θα είναι ο Θάνος και να πεις όχι αθόρμητα. Το να το γράψεις και να πατήσεις enter είναι λίγο αγένεια. Ο Γιώργος γράφει «Χθες ήσουν πιο όμορφος, Θάνο». Αυτό είναι σίγουρο ότι ήταν πιο όμορφος χθες. Γούστα. Δεν πειράζει, παιδιά. Γούστα. Εγώ δεν κρίνω. Έτσι κι αλλιώς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε με χαμόγελο, διότι δεν ξυπνήσαμε με χαμόγελο. Δεν ξυπνήσαμε με χαμόγελο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε γιατί δεν ξυπνήσαμε με χαμόγελο. Γενικά, γιατί να ξυπνήσει κανείς με χαμόγελο. Γενικά, είναι μια φρίκη η ζωή. Και κυρίως είναι μια φρίκη η ζωή, αν δεν είσαι εμείς. Λευκός, έτσι, Έλληνας πολίτης, μη κατατρεγμένος. Λοιπόν, έχουμε δύο περιστατικά και στην Λέσβο και στα Κύθυρα. Έχουμε ναυάγια πολύ νεκρά. Καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση υπάρχει μια πλευρά μιας λιγότερο ή περισσότερο υποκριτικής συμπαράστασης προς τα θύματα, ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι αναγκάζονται με τις πολιτικές τους αρμοδιότητας να τοποθετηθούν και να πούν αχ τι κρίμα, και ταυτοχρόνως χρειάζεται να σκεφτούμε με ποιον τρόπο, με ποιους τρόπους είμαστε πολιτικά συνυπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει. Γιατί η Νεκταρία, νομίζω ότι το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι να βρεθεί κάποιος έξυπνος να τους πει ότι είχε φουσκοθαλασσιά και γιατί μπήκαν στις βάρκες. Πάντα γίνεται. Βρέθηκε πάντα, αυτός ο άνθρωπος. Πάντα βρίσκεται. Πάντα βρίσκεται και δεν διστάζουν επειδή υπάρχουν νεκροί. Δεν είναι ότι ο άλλος δηλαδή θα πει ας μην βγω τώρα να πω την εξυπνάδα μου, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα την πει με όλη του την... με όλη του την άνεση. Οπότε αυτό έχει συμβεί τώρα. Πάμε να δούμε λίγο, Νεκταρία, τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, τι έχει συμβεί, τους αριθμούς, τις συνθήκες και να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, οι περιπτώσεις ήταν δύο. Η μία περίπτωση ήταν στη Λέσβο, όπου 40 άτομα επέβαιναν σε μία βάρκα. Η πλειοψηφία αυτών ήταν γυναίκες και παιδάκια. Χτες, να ενημερώσουμε, να πούμε και τον καιρό, είχε 8-10 μποφόρ στο Αιγαίο, στα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει η βάρκα που επέβαιναν γυναίκες. Οι πληροφορίες λένε για γυναίκες αφρικανικής καταγωγής, πιθανώς από τη Σομαλία. 16 νεκρές και ένα νεκρό αγόρι. 17 άτομα ο απολογισμός. Και δεν έχουν βρεθεί όλοι, υπάρχουν αγνοούμενοι. Την ίδια ώρα, στα Κύθυρα, στην ανατολική πλευρά βόρεια του νησιού, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα της τοποθεσίας, με πάρα πολύ ορμή ένα σαπιοκάραβο όπου επέβαιναν 100 περίπου πρόσφυγες, 95 αν δεν κάνω λάθος, προσέκρουσε με απίστευτη 95. Ορμή, 95, προσέκρουσε με απίστευτη ορμή στα βράχια. Ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν τόσο πυροσβεστική, αστυνομία, στρατός, αλλά συμμετείχαν και πάρα πολλοί ντόπιοι, οι οποίοι με ό,τι μέσα υπήρχαν προσπάθησαν να ανασύρουν τους πρόσφυγες, που αν μπείτε να δείτε τα βίντεο είναι σοκαριστικά, κυριολεκτικά κρέμονταν από τα βράχια. Η ορμή των κυμάτων ήταν τόσο μεγάλη που ήταν αυτή η μόνη τους ελπίδα, να κρέμονται στα βράχια. Δεν έχουν διασωθεί όλοι. Έκανε μια δήλωση και ο δήμαρχος εκεί πέρα που είπε ότι μπροστά του πνίγηκαν 6. Ναι, πέθαναν 5 άτομα μπροστά του και λέει αυτό, τους χτύπαγε η θάλασσα σαν τα χταπόδια πάνω στα βράχια, και υπάρχουν κάτι φοβερά βίντεο που του δείχνουν τώρα να τους τραβάνε προς τα επάνω. Με γερανό. Με γερανό να προσπαθούν να τραβήξουν και με τα χέρια. Υπάρχει ένα βίντεο που έχουν στείλει και στο press και όλα, στο ρεπορτάζ της Βογός Κρυεμπάρδη, που δείχνει τώρα κατοίκους οι οποίοι έχουν σπεύσει εκεί πέρα και προσπαθούν να τραβήξουν επάνω τους ανθρώπους που είναι κάτω στη θάλασσα, στα βράχια, και να προλάβουν να μην τους πάρει η θάλασσα. Βέβαια, να πούμε ότι όσοι έχουν διασωθεί, να κάνω την κακιά τώρα, θα την κάνω. Όσοι έχουν διασωθεί, άνοιξε αμέσως σχολείο που όπως έπρεπε να γίνει για να μπουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Βρέθηκε χώρος. Την ίδια ώρα όμως, στο λιμάνι στα Κύθυρα, πάνω από 40 άνθρωποι είναι για έκτη μέρα έκθετοι με κουβέρτες στα καιρικά φαινόμενα. Έχει πολύ αέρα στα νησιά αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι κακώς μπήκαν οι νέες αφήξεις στα σχολεία. Λέω γιατί δεν μπήκαν και οι υπόλοιποι. Και γιατί είναι 6 μέρες αυτοί οι άνθρωποι κατάχαμα στα τσιμέντα, απροστάτευτοι εντελώς, σε συνθήκες εξαθλιωτικές. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Πραγματικά, ποια είναι η διαφορά του ενός με του άλλου. Εγώ βέβαια θέλω να πω το εξής. Για να απαντήσουμε κιόλας στον συνάδελφο που αναρωτήθηκε για ποιο λόγο μπήκαν με τέτοιο καιρό στη βάρκα, ότι οι συνθήκες της διακίνησης δεν είναι γλυκούτσικες. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν για άλλη μια φορά προορισμό την Ιταλία. Γι' αυτό και βρέθηκαν πολύ κοντά στην Πελοπόννησο. Κάναν κλασικά τη διαδρομή της Καλαβρίας, όπως είναι γνωστή στις προσφυγικές ροές, που περιλαμβάνει το ταξίδι συνήθως από τη Σμύρνη, διασχίζουν το Αιγαίο, περνάνε κάτω από την Πελοπόννησο για να καταλήξουν στην παραλία της Καλαβρίας στην Ιταλία. Ένα ταξίδι που κοστίζει 9.000 ευρώ, όπως λένε και οι πληροφορίες μας. Το γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα ξαφνικά δεν επέλεξαν ένα νησί του Αιγαίου να πάνε και να κάνουν την αίτησή τους όπως δικαιούνται για διεθνή προστασία, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Βασικά, άμα κάποιος έχει τέτοιες απορίες, μπορεί να απευθυνθεί στους ανθρώπους που κάναν αυτή την επιλογή και να τους ρωτήσει πώς περάσανε. Αυτός είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το ερώτημα. Ακούμε από το πρωί ότι ο κρατικός μηχανισμός αυτή τη φορά ήταν έτοιμος και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν αμφιβάλλω ότι κάναν ό,τι μπορούσαν, αλλά αν εξ αρχής δεν φοβούνταν αυτοί οι πρόσφυγες στην επαναπροώθηση από τη Χίο, από τη Λέσβο, από τη Σάμο, δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία αυτή. Δεν θα είχαν στόχο την Ιταλία. Δηλαδή, εξ αρχής η πολιτεία εγκληματεί από την αρχή, στερώντας το δικαίωμα να πάρουν άσυλο. Να υποβάλουν έτοιμο ασύλου. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε φορά εξακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια να γίνεται αυτή η κουβέντα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει ανθρώπους οι οποίοι το θέτουν ως ένα ζήτημα, όπως θα το λέγαμε στην πανδημία, ατομικής ευθύνης. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμόμαστε τον Πρετεντέρη να λέει πώς. Τι μάνες είναι αυτές που παίρνουν και βάζουν τα παιδιά τους σε αυτές τις βάρκες, μεταφέροντας την ευθύνη από το συστημικό επίπεδο της βάρβαρης, παραδειγματικά βάρβαρης μεταχείρισης των προσφύγων, στο ατομικό επίπεδο, που άλλος πρέπει να απολογηθεί γιατί δεν περίμενε καλύτερο καιρό, λες και ετοιμάζει διακοπές. Και δεν είναι μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, τα παιδιά του. Το εξοργιστικό ξέρεις ποιο είναι. Καταρχάς να πω ότι μέσα σε όλα αυτά βγήκε και ένα καλό. Θυμήθηκαν όλες οι ενημερωτικές εκπομπές του mainstream τύπου ότι υπάρχουν πρόσφυγες. Δεν σου λατσάρει άλλο θέμα στα πρωινά παράθυρα όλη μέρα. Το εξοργιστικό είναι ότι ακόμα και αν οι πρόσφυγες τα καταφέρουν, θα γίνει μια έξω. Δηλαδή, ή πνίγεσαι, ή φτάνεις και περνάς στο άλλο μαρτύριο. Οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Κύθυρα, παρατημένοι, πάνω από 40 άνθρωποι, γυναίκες, παιδάκια, άνδρες, στο λιμάνι, έχουν υποβληθεί αυτή τη στιγμή στην πολύ επίπονη διαδικασία του μάντεψε ποιος είναι ο διακινητής. Ένα αγαπημένο παιχνίδι των λιμενικών αρχών. Λες και δεν γνωρίζουν οι λιμενικές αρχές ότι ο σύγχρονος διακινητής δεν είναι όπως ο παλιός. Λες και δεν γνωρίζουν ότι βρίσκεται σε μια βίλα της Τουρκίας απολαμβάνοντας τα πλούτη του, ενώ στην πραγματικότητα αυτός που αναγκάστηκε να πιάσει το τιμόνι τη δύσκολη ώρα είναι ο κατατρεγμένος. Και έχουν μπει σε μια διαδικασία ανακρίσεων έτσι ώστε να βρεθεί ο ένοχος. Δηλαδή δεν μπήκε σε προτεραιότητα η περίθαλψη των αυτών των ανθρώπων. Και φυσικά μας γράφουν με τις ευλογίες της ΕΕ. Φυσικά με τις ευλογίες της ΕΕ. Είναι μια κοινή πολιτική που χαράσεται στα σύνορα της Ελλάδας, τα ευρωπαϊκά σύνορα, με τις ευλογίες της Frontex. Και γενικότερα δεν είμαστε άγιοι. Είναι εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει γενικότερα. Ή πνίγεσαι και βολοδέρνεσαι έτσι στα πέλαγα μέχρι να σε βρουν, ή προσκρούει σε βράχια και χάνεις το παιδί σου και τη ζωή σου, ή φτάνεις και σε αντιμετωπίζουν σαν το χειρότερο αδέσποτο. Τι από τώρα. Αν ήταν, είχαν πει πρόσφυγες σε ρεπορτάζ ότι αν ήμουν αδέσποτο σκυλί, πιστεύω καλύτερη μεταχείριση θα είχα. Εκείνη την ώρα θυμάμαι ο πρόσφυγας που μου μιλούσε ήταν φυλακισμένος, όρθιος, χωρίς νερό και φαγητό για 24 ώρες και έβλεπε από ένα μικρό παραθυράκι τον αστυνομικό να χαϊδεύει ένα αδέσποτο σκυλί και να παίζει μαζί του. Και ευχήθηκε να είναι αδέσποτος ο ίδιος. Θυμόμαστε την φράση «Να τους κάνουμε το βίο αβίωτο», που είναι η κεντρική πολιτική, ευρωπαϊκή και ελληνική, για την διαχείριση του προσφυγικού. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν είναι το ζήτημα απλώς αριθμητικό. Είναι παραδειγματική η φύση αυτής της τιμωρίας, δηλαδή αυτό που επιδιώκεται είναι να είναι τέτοιος ο κίνδυνος και τέτοια η μεταχείριση, ώστε να συνιστούν επαρκή στοιχεία αποτροπής για αυτούς που επιθυμούν να έρθουν. Τώρα, προφανώς αυτό πρέπει να σταθμιστεί το από τι φεύγουν οι άλλοι. Αν κρίνουμε από το μέγεθος, από το πλήθος των ανθρώπων που εξακολουθούν να έρχονται, να μην πω το μέγεθος των εισρωών που είναι κάπως απρόσωπη διατύπωση, αντιλαμβανόμαστε ότι καμία βαρβαρότητα δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη βαρβαρότητα που ζουν στα μέρη από τα οποία ξεκινούν να έρθουν. Και αυτό προκύπτει απλά από το γεγονός ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους, τους ξέρουν καλύτερα από ό,τι τους ξέρουμε εμείς. Εξακολουθούν όμως να αναλαμβάνουν αυτό το ρίσκο, να έρχονται και να πνίγονται στις θάλασσες που κάνουμε μπανάκι το καλοκαίρι. Αν μου επιτρέπεις κιόλας, υπάρχει και η ηλίθια έτσι, παραδοχή ότι δήθεν η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Πολλοί ρωτούν γιατί δεν μένουν στην Τουρκία, όπου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία, για ποιο λόγο, εφόσον είναι και μουσουλμανική χώρα, ίσα-ίσα, θα περνάνε πολύ καλά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Οι άνθρωποι εκεί, ακόμα και αν φύγουν από τη Συρία, αν φύγουν από το Αφγανιστάν, από όποια χώρα που είτε είναι σε εμπόλεμη ζώνη, είτε για το οποιοδήποτε λόγο κινδυνεύουν, γιατί δεν είναι μόνο πρόσφυγες ή πρόσφυγες πολέμου, φτάνουν στην Τουρκία και έχουν μια μεταχείριση άθλια. Δηλαδή, χωρίζονται οικογένειες, φυλακίζονται άνδρες για τουλάχιστον 1-1,5 μήνα. Με τις γυναίκες είναι λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα, αλλά και εκείνες έχουν υποστεί κατά καιρούς πολλά βασανιστήρια. Χωρίζονται με τα παιδιά τους, παρενοχλούνται στα λεωφορεία, ακόμα και μέσα στα σπίτια τους. Τόσο από αστυνομικές αρχές όσο και από ρατσιστές ντόπιους. Μετά από αρκετό καιρό που το έχουν παλέψει και προσπαθούν να χτίσουν μια καινούργια ζωή, προσπαθούν να συμβιβαστούν με το λιγότερο κακό που τους έμελε μετά από τον πόλεμο. Σου λέει εδώ καλύτερα, είναι τουλάχιστον δεν βομβαρδίζει το σπίτι μου. Πάλι δεν τα καταφέρνουν και επειδή ο Ερντογάν έχει χαράξει αυτή τη στιγμή μια έτσι προεκλογική καμπάνια θέτοντας στο κέντρο την κάθαρση του τόπου από τον ξένο ζυγό εντός εισαγωγικών, όπως θεωρεί και ο Μητσοτάκης μάλλον ότι και αυτός είναι ο σωστός τρόπος να πείσουμε τους ψηφοφόρους ότι είμαστε η κατάλληλη κυβέρνηση. Έχει ξεκινήσει τώρα και μια απίστευτη επιχείρηση επιστροφής προσφύγων στη Συρία. Έχουμε μαρτυρίες στο The Press Project ανθρώπων που λένε ότι έχουν εξαφανιστεί όλοι μας οι συγγενείς και οι φίλοι. Τους γυρνάει πίσω. Γι' αυτό και τρέχω να σωθώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η νεκρή. Το βασικό πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι πρώτον να μετράμε νεκρούς, δηλαδή να έχουμε συνείδηση της βαρύτητας. Αυτή η μακάβρια υποχρέωση είναι το ηθικό χρέος που έχουμε να αντιλαμβανόμαστε τι διακυβεύεται σε αυτήν την ιστορία. Τι πληρώνουμε δηλαδή σε νεκρούς, σε νεκρά παιδιά στις θάλασσες του Αιγαίου. Και να μην κανονικοποιούμε το θάνατο. Και να μην είναι κλασικά άλλη μια Δευτέρα που πέθαναν 20. Δεν είναι έτσι. Και τη λέξη pushback την έχουμε κανονικοποιήσει. Είναι δεδομένη πια, δεν μας πειράζει, δεν μας σοκάρει που την ακούμε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι πριν από κάποιο καιρό, όταν άκουγε σε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία να λέει δεν πρέπει να του αφήνουμε να πλησιάζουν, μπορούσε να ακούσει και δημοσιογραφικέ φωνέ που να λένε, μα ξέρετε, δεν. Πώς θα γίνει νόμιμο αυτό. Το πώς θα γίνει νόμιμο αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται από πολλές πλευρές. Το θέτουν ευρωβουλευτές, το θέτουν Έλληνες νομικοί, το θέτει ο πολιτικός κόσμος ή έστω ένα μέρος του. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Διότι αυτό είναι επίσημη πολιτική αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα δηλαδή σε ένα βαθμό αρνείται τις επαναπροωθήσεις και σε ένα βαθμό κλείνει το μάτι υπερηφανευόμενη για την πολιτική των επαναπροωθήσεων. Θέλεις να σχολιάσουμε λιγάκι τι έκανε ο Μηταράκης χτες? Πάμε να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο για τον Μηταράκη και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ναι. Τι έκανε? Είναι ο γνωστός ηθοποιός. Απίστευτος ηθοποιός. Γενικότερα πιστεύω είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής που είχε χτες μια άτυχη στιγμή, την οποία θα χαρακτηρίσω εγώ λίγο αυτόν τον γκολ. Ο άνθρωπος προσπάθησε για άλλη μια φορά να μας πείσει ότι ουσιαστικά η Τουρκία σπρώχνει πρόσφυγες στα ελληνικά σύνορα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που απεικονίζει ουσιαστικά το λιμενικό της Τουρκίας να αναχαιτίζει μία βάρκα προσφύγων με βία. Κρατούσαν μεγάλα κοντάρια, τους χτυπούσαν και έλεγε ορίστε, τους σπρώχνουν προς τα ελληνικά ύδατα. Δείτε τους τι κάνανε, push forward, ωραία καινούργια αυτό, push forward από την Τουρκία. Εν τέλει ο κ. Μηταράκης έγινε ρόμπα. Διότι δεν θεωρείς ότι έγινε ρόμπα? Δεν έπαιξε, θα μου πεις κιόλας. Δεν έπαιξε. Βέβαια. Για να γίνει ρόμπα πρέπει να το ακούσεις. Θα σας πούμε λοιπόν εμείς ότι έκανε λάθος ο κύριος Μηταράκης. Δεν ήταν push forward. Ίσα ίσα είχε δημοσιευθεί αυτό το βίντεο πριν 3 ολόκληρα χρόνια, το 2019. Είναι υπουργός τώρα. Και ανήρτησε βίντεο του 19. Απίστευτο. Δεν γίνεται να έχει. Έχει κακούς επικοινωνιολόγους. Να κρίνω τώρα κι εγώ λίγο. Τώρα δεν είναι, όλα επικοινωνιακά είναι. Δηλαδή εδώ πνίγεται κόσμο κόσμος και έχει τον υπουργό, ο οποίος τώρα προφανώς για μας ρεζίλια έγινε. Απλώς λέμε ότι αυτό δεν παίζει σε κεντρικό επίπεδο. Ναι, δεν έγινε, παιδιά. Ο Χριστίδης πάλι έγραψε ένα tweet, εξηγούσε. Είχε την παλιά πηγή, δηλαδή το βίντεο του 2019. Αρχικά ο Χριστίδης είχε γράψει ότι. Τώρα τους πιστεύουμε τους πρόσφυγες, ενώ πιο πριν δεν τους πιστεύαμε. Λέμε ότι είναι fake news τα βίντεο που τραβάνε οι πρόσφυγες. Αλλά μετά προέκυψε αυτό. Προέκυψε. Το βίντεο έδειχνε κάτι το οποίο είχε συμβεί το 19. Και δεν ήταν push forward. Και το βγάζει ο υπουργός του. Προσπαθούσε δηλαδή το τουρκικό λιμενικό όχι να τους σπρώξει στην Ελλάδα, να τους εμποδίσει από το να πάνε στην Ελλάδα. Και μάλιστα τότε είχαν απολογηθεί κιόλας, γιατί όταν βγήκε αυτό κατηγορήθηκαν για βαρβαρότητα. Είχε γίνει ολόκληρος χαμός στην Τουρκία και είχαν πει ότι ξέρετε κάτι, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τους σταματήσουμε. Εν ολίγης ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη, διότι είχαμε και τον κύριο Χατζηνικολάου, αν δεν κάνω λάθος, να φωνάζει στο τηλεοπτικό παράθυρο δίτατα για να καταλάβει ο κόσμος τα ψέματα, ας πούμε. Και βλέπουμε ότι... όπου έπαιξε τέλος πάντων, είναι σαφές ότι είναι έκθετη αυτή τη στιγμή. Δεν θα κληθούν να απολογηθούν, γιατί δεν θα παίξει σε κεντρικό επίπεδο να το ακούσει ο κόσμος ότι αυτό που έδειξε ο κύριος Μηταράκης. Επομένως, Έλληνες και Ελληνίδες σήμερα θα κοιμηθούν νομίζοντας ότι η Τουρκία σπρώχνει πρόσφυγες στην Ελλάδα. Που δεν λέμε ότι δεν συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη συνέχεια της υπόθεσης της Ευρωπαϊκής Διερεύνησης του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Στην Ελλάδα έκλεισε, στην Ευρώπη δεν έκλεισε. Α, ναι, στην Ελλάδα εντάξει. Τέλος εξεταστική, τα πάμε. Εντάξει, τώρα καημένη κι εσύ. Κουράστηκε ο κόσμος. Βαρέθηκε. Δεν το λέω εγώ, για εσάς το λέω. Εμείς αντέχουμε. Εμένα χτύπα. Εγώ αντέχω, δημοσιογράφος είμαι, δεν παθαίνω τίποτα. Αλλά για τον κόσμο τον κουράσατε. Αλλά για τον κοσμάκι τον απλό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια τέτοια καταπληκτική δήλωση. Την ίδια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν έχει σταματήσει. Έχουμε λοιπόν κατάθεση τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, αυτά που κατέθεσε μπορούμε να πούμε ότι για την δική μας επικαιρότητα είναι πράγματα... Τα έχουμε ξαναπικούσει. Γνωστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικά παρόλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, λέει ότι είναι πολιτική η λόγη της παρακολούθησής του. Πολιτική λόγη παρακολούθησης Δεν ξέρω, νομίζω ότι... Δεν είναι πολύ δημοκρατικό, λες. Μου φαίνεται ότι δεν είναι. Ναι. Μου φαίνεται ότι δεν είναι. Δηλαδή, κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτό. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά γενικά δεν έχω καταλάβει έτσι τη λειτουργία της ΕΕΠ. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, ότι κάπως αλλιώς θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Δεν είναι λίγο εγκληματικό που ξαφνικά αν έρχεται ένας πρόεδρος στο Πασόκ που σου λέει τώρα Μητσοτάκη, τι είναι αυτός τώρα, πού θα μου, τι έχει κόσμο, τι τον πιστεύουν, να τον κάνω φίλο, να μην τον κάνω φίλο, πώς να το πάω. Είναι και η απλή αναλογική στη μέση. Για μένα είναι εγκληματικό να βγαίνεις πρόεδρος ενός κόμματος ενώ δεν ξέρει τίποτα για σένα ο πρωθυπουργός. Τι είναι, πώς. Πρέπει να μάθει ο πρωθυπουργός δηλαδή. Δεν πρέπει να μάθει, ρε Κωνσταντίνε. Με παρακολούθηση, πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Να πάνε να γνωριστούν, να βγουν ένα ραντεβού άμα είναι. Δεν όχι, είναι ότι θέλω να μάθω κάτι για σένα, θα βάλω detective να σε παρακολουθεί. Ρε εντάξει, και άτομο να... και στη δουλειά μας να πάρεις κάποιο, ρωτά στη γειτονιά. Τι είναι, το ξέρετε, κατάλαβες. Αυτός τώρα δεν ήθελε να δώσει δικαιώματα, σου λέει θα ακούσω μόνος μου. Εντάξει, αλλά η φάση θέλω να πάρω κάποιον στη δουλειά. Ας βάλω την ΕΕΠ να τον παρακολουθεί, να ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να φανεί άσχημο. Εγώ πάντως θα πω σε όσους έχουν στείλει βιογραφικό για να σταθούν δίπλα στον Κυριακό Μητσοτάκη, μετρημένα τα λόγια λιγάκι για κανένα μήνα μέχρι να βεβαιωθεί για τη φερεγγιότητά σας και στη συνέχεια πείτε ό,τι θέλετε. Τώρα υπάρχει και ένα ζήτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναρωτιέται κανείς, θα έπρεπε μήπως να καταθέσει και εκείνο στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που μελετά. Όχι. Όχι, αυτό που είπε ο οικονόμου. Fresh news. Α, το είπε ο οικονόμου, ρε τον οικονόμο. Ο πρωθυπουργός δεν έχει να προσθέσει. Κάτι έχει τοποθετηθεί δημόσια. Το έχει πει. Ρε φίλε. Μας κοίταξε στα μάτια, ρε εσύ. Δεν ήξερα. Δεν σου φτάνει. Μ' αρέσει το ρεπορτάζ της Βίκη Σαμαρά. Λέει, δεν φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμος. Δεν ψήνεται. Θα μπορούσε να λέει. Ναι, δεν έχει το πολύ ψήνει. Ναι, να ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής, εάν αυτό υποβληθεί επίσημα σχετικά με τη διερεύνηση. Δεν είναι γνωστό στην ελληνική πλευρά κάποιο αίτημα μέχρι στιγμής. Η ελληνική πλευρά δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συνδράμει. Ούτε μία φορά. Το κάναμε και πριν από ένα μήνα. Τον Γενική Γραμματής, έδωσαν το. Στείλανε τους Γενικούς Γραμματείς, ρε παιδί. Έδωσαν το παρόν στην Επιτροπή. Ό,τι ζητηθεί. Και εδώ πρόσεξε. Δηλαδή, ό,τι ζητηθεί που είναι σε κατεύθυνση ουσίας. Εγώ θα κρίνω. Δεν θα, δηλαδή, θα μου ζητήσεις κάτι, θα σκεφτούμε αν αξίζει ή όχι και στη συνέχεια θα δούμε. Μάλιστα, πολύ bitchy, savage. Ό,τι σου λέω εγώ θα κάνεις είναι η φάση. Γενικά να πούμε ότι την ώρα που η Εξεταστική Επιτροπή στην Ελλάδα έκλεισε άρων-άρων, χωρίς καν να κληθούν να καταθέσουν άνθρωποι που μιλάμε τώρα είναι πρωταγωνιστές της ιστορίας, δεν είδαμε κουκάκι μέσα στην Επιτροπή, είδαμε έναν Ανδρουλάκη όμως, δεν είδαμε Μητσοτάκη όμως. Και όσοι πήγαν επικαλούνταν συχνά το απόρριτο των διαδικασιών. Επίσης, η Εξεταστική Επιτροπή είναι στην πλειοψηφία της από γαλάζια στελέχη. Δηλαδή, να πάμε να κάνουμε μια επιτροπή να εξετάσουμε τους εαυτούς μας, ήταν η φάση. Έκλεισε άρων-άρων. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι ήταν άσκοπο να καλέσει τον κύριο Κουκάκη. Για την Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι έτσι. Περιμένουμε πολύ σύντομα και την επίσκεψη της Πέγκα στην Ελλάδα. Έχει γίνει έτοιμα να μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό. Φαντάζομαι τώρα βρίσκεται στη φάση που εξετάζει την ουσία της κλήτευσης. Σου λέει τώρα τι με θέλουνε, τι μπορεί να θέλουνε να μου πούνε, τι να θέλουν. Τώρα. Κάνει θαλάσσιο σκι εδώ μεταξύ μου, στην ώρα που ήταν έφερε. Πώς του μήνα είναι, τώρα που έχει 8 μποφόρ. Τώρα με τα 8 μποφόρ, 8 μποφόρ θα πάει. Ένα φθινοπορεινό προορισμό φαντάζομαι τώρα. Φθινοπορεινό. Ναι, ναι, κάποιο ωραίο ελληνικό. Κάνα καλάβριτο. Καλάβριτο, ναι. Ένα ωραίο καλάβριτο. Δεν είναι μόνο αυτό πάντως ο οικονόμου, είπε και ένα άλλο ωραίο. Στην ίδια δήλωση εκεί πέρα είπε ότι θα έρθουν και reporters χωρίς σύνορα. Ναι. Μια ΜΚΟ πάλι που... Ναι, κάτι αυτή είναι. Και λέει θα έχει αξία να μου εξηγήσουν με βάση ποια μεθοδολογία και λογική έχουν τοποθετήσει 4-5 δικτατορίες πάνω από τη χώρα μας. Δικτατορίες ακούω. Ναι, ναι. Όπως και μια χώρα... που δεν υπάρχει τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σχολίασε και πρόσθεσε, λέει μετά. Θα τους εξηγήσουμε, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εξηγήσει ο κύριος οικονόμου στον φορέα αυτόν που συμβουλεύεται η Κομισιόν, γιατί αυτό είναι οι ρεπόρτερς χωρίς σύνορα. Θα τους εξηγήσει λοιπόν το όνειρο ο κύριος οικονόμου. Αυτοί, λέει, που φαντασιώνονται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Εδώ αρθρογραφούν αρχιδολοφόνοι όπως ο Κουφοντίνας. Στην αρχή τρόμαξα. Ότι λέει εμάς. Αρχιδολοφόνη. Δεν ήξερα τι θα πεις. Η κυβέρνηση στηρίζει τον τύπο. Αυτό είναι αλήθεια. Και να η λίστα πέτσα και να η λίστα σκρέκα. Η κυβέρνηση στηρίζει. 7,5 εκατομμύρια ευρώ έρχονται. Ναι, ναι, ναι. υπογράφει συμβάσεις με ΕΣΥΑ και ΕΡΤ. Λες να μας δώσουνε τίποτα. Εγώ ονειρεύομαι καλά, βρητά, ξέρετε. Μην ξανοιχτείς έξοδα, Νεκταρία, να το πούμε έτσι. Μην ξανοιχτείς. Να μην απλωθώ, λες. Όχι. Μην συνάψεις δάνεια με εγγύηση τη λίστα Σκρέκα. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει στηρίζει τον τύπο, υπογράφει συμβάσεις με ΕΣΥΑ και ΕΡΤ. Για πες μου, τι συμβάσεις με ΕΣΥΑ και ΕΡΤ, πώς στηρίζει τον τύπο, τι σχέση έχει αυτό με την ανεξαρτησία του τύπου. Εσύ, τι να σου πω τώρα. Εδώ πέρα είμαστε 108 στην κατάταξη και δεν το έχουμε σχολιάσει ακόμη. Είναι ζευγάρι, κύριε, μας παρεξηγήσατε. Εδώ πέρα έχουμε ένα το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι θα έρθουν οι ρεπόρτερς χωρίς σύνορα να τους κάνουν την ξύγα. Δηλαδή, λες και δεν φτάνουν οι δολοφονίες, δεν φτάνουν οι παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, δεν φτάνουν ο ευθύς χρηματισμός μέσων χωρίς κριτήρια. Θα έρθουν απλά και θα τους εξηγήσει ο οικονόμος ότι, ξέρετε, ξέρεις τώρα σε τι επίπεδο θα είναι η εξήγηση. Επίπεδο Μητσοτάκη που πήγαινε στην Ευρώπη και σήκωνε το εξώφυλλο της Αυγής και έλεγε, δείτε. Με κράζουνε. Ακριβώς αυτό είναι και η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι λες τώρα ότι μας ακούνε και παραέξω. Δεν μπορεί να μιλάς και να λες τώρα τι θα εξηγήσεις στην Επιτροπή. Δηλαδή αυτό το πατερναλιστικό ύφος προς τα μέλη της Επιτροπής δημιουργεί ακριβώς την αντίθετη εικόνα. Είχαν εκνευριστεί κιόλας. Όταν έστειλαν τους γενικούς γραμματείς που λέγαμε νωρίτερα, τότε που κατέθετε ο Κουκάκης και ο Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή, Είχαν εκνευριστεί οι ευρωβουλευτές, είχαν νεύρα, γελούσαν για να μην πούν τίποτα χειρότερο. Δηλαδή αυτό το δασκαλίστικο, το εγώ θα σας πω και δεν σας επιτρέπω. Δεν χαρακτηρίζει δημοκρατικά καθεστώτα. Δεν χαρακτηρίζει, νομίζω, πολιτική. Δεν είναι επιχείρημα, εμένα θα μου πείτε ότι τα μισά να μου έλεγες κλπ. Ναι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μερικά πράγματα που είναι μέτρια για εσωτερική κατανάλωση, δεν πιάνουν καθόλου προς τα έξω. Όπως και η αρλούμπα αυτή που λέγεται με το τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτές τις χώρες. Παιδιά, είναι ποσοτικά τα κριτήρια. Για ποιες χώρες λες, για τις υπόλοιπες τέσσερις? Αυτό υπόθηκε από την αρχή. Βρέθηκαν κάποιες χώρες που τους φάνηκε ότι είναι, πώς λέμε, η μπανανία, ότι είμαστε μπανανία και είναι η μόνιμη υπερηφάνεια, ότι αφού είμαστε μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα, πώς είναι ποτέ δυνατόν να μας συγκρίνεται? Και σου λένε, έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Είχατε δολοφονία δημοσιογράφου. Ξυπνάτε. Όταν έχεις δολοφονία δημοσιογράφου. Τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα. Ναι, ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε τώρα? Και ο άλλος νομίζω θα ξεμπερδέψει, επειδή θα τους πει ότι κοιτάξτε, αυτές είναι αφρικανικές χώρες, οπότε πώς τολμάτε να τις συγκρίνετε μαζί μου. Και θα τους δίνει και το εξώφυλλο της Αυγής. Δείτε, επιτρέπεται να κάνουν αντιπολίτευση. Να έχουμε και αντιπολίτευση. Ορίστε, μία εφημερίδα έγραψε εναντίον μου. Ναι. Τους βλέπετε, ζουν όλοι. Ναι. Ή ότι αρθρογραφεί ο Κουφοντίνας. Τώρα το άλλο με την ΕΡΤ και την ΕΣΥΑ. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Τι εννοεί υπογράφουμε συμβάσεις? Ναι, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, γιατί. Δεν ξέρω τι συμβάσεις υπογράφει με την ΕΣΥΑ, η κυβέρνηση. Τώρα την ΕΡΤ. Γιατί να υπογράφει συμβάσεις με ένα συνδικαλιστικό όργανο? Δεν ξέρω τι εννοεί. Και γιατί είναι στήριξη του τύπου, δηλαδή αυτό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, τι υπονοεί χρηματοδότηση? Ότι. Ναι, τέλος πάντων. Δεν είναι. Στήριξη του τύπου τώρα, αυτό που έχει κάνει για τη στήριξη του τύπου είναι να δίνεις λεφτά από τα οποία πάει 1% στον αντιπολιτευόμενο. Αυτό τα λέει όλα. Ναι. Λοιπόν, και 0% στο The Press Project. Εντάξει, εμείς είμαστε υπεράνω ούτως ή άλλως. Δεν θα τα παίρναμε, όντως. Εμείς δεν θα τα παίρναμε. Όχι, δεν μας αφήνουν. Ο κόσμος δεν μας αφήνει. Λέει, όχι, μην τυχόν και πάρετε. Όχι, δεν παίρνουμε. Μην τυχόν και λιγδώσει τα ντεράκι σας. Όπα, λοιπόν, πριν να πάμε σε διάλειμμα, Κόσμο Βο. Δεκάρα. Oh. Keep up your good work, guys. Και με ένα αγγλικό. Αυτό σε έβαλε και χτες. Νομίζω Κάνατζα. Okay. Σόκος GR 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παπα, να χαθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Παιδιά, τώρα, πώς το λέει ο πρωτοσάλτε, πριν το διάλειμμα, σε περιβάλλον διαλύματος, αυτό εκεί που το βλέπετε, που έχει ένα δολαριάκι, να αγαπάτε το σήμα του δολαρίου. Να το αγαπάτε. Το δολάριο μπορεί, όχι, το σήμα του δολαρίου εδώ πέρα, παιδιά, να το αγαπάτε, το πατάτε, μας δίνετε λεφτά και θα μπορούμε κι εμείς να πάμε, παιδί μου, ένα τριήμερο, ένα τετραήμερο, ένα πενταήμερο, κάπως να ησυχάσει λίγο το μυαλό μας. Να ησυχάσει λίγο το μυαλό μας, αλλά θα μπορούμε να πάμε συνδυάζοντας διασκέδαση και δουλειά. Εγώ ονειρεύομαι να ανέβουν οι συνδρομές, να πάω μόνη μου Βρυξέλλα, να δω τι γίνεται. Τι λένε εκεί πέρα. Γενικά, παιδιά, αν βάζετε χρήματα, θα έχουμε και πολύ ποιοτικότερο υλικό. Έτσι πάει. Βρυξέλλα, Καλάβρητο. Καλάβρητο και λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Γυρνάμε. Και επιστρέψαμε με ένα πολύ πολύ σοβαρό αίτημα. Κωνσταντίνε, θέλεις? Λοιπόν, έχουμε δεχθεί μια εισβολή στο στούντιο. Δεν θα μου συμβαίνει μόνο στη Γιάμαλη αυτό, που πάω και μία στις δύο μπουκάρουν μέσα με κάποιο αίτημα. Λοιπόν, υπάρχει ένας ακροατής μας, ο οποίος έχει μπουκάρει με αίτημα να προσθεθεί το κουμπί του Mastodon στο site. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσοι από εσάς που μας ακούτε τώρα έχετε Mastodon, γιατί μπορεί να κάνεις λάθος. Δεν κάνω ποτέ λάθος. Ωραία. Γράψτε, εγώ έχω. Περιμένω 2-3 λεπτά και αν μαζευτούν 3 θα γίνει το αίτημα πραγματικότητα. Με 3. 3. Τι με 3 ρε νεκτάρια, δηλαδή 3 άτομα μπορεί να βρεθούν να ζητήσουν να βάλουν τη φωτογραφία τους ή να βάλουμε τη Marilyn Monroe στο site. Ναι, ρίση, αλλά βέβαια το λίγο αναλογικά. Ακούνε 307. Ναι. Αν οι 3 από τους 307 έχουν Mastodon, δεν μπορείς να κάνεις έτσι λίγο την αναγωγή. Όχι. Εγώ δεν. Γράφει. Δεν εννοούσα αυτό. Αρχίζει να γράφουν ποιο δεν έχει Mastodon. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Έχω. Όπα. Ένα. Σόκος. Σόκος GR. Να δούμε. Επόμενος. Όχι, Παναγία μου. Έχουμε. Όπα. Κωνσταντίνε. Εγώ δεν. Ωραία. Φίλοι μου. Εγώ τι είναι, τι αυτό? Είναι αυτό. Πολύ σωστή απάντηση. Τι είναι αυτό, συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό, Νικόλας Κίδερ. Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, παιδιά, που είναι λίγο πιο alternative. Εγώ δεν έχω, δεν έχω καταλάβει τι είναι. Κωνσταντίνε, δεν θα μας πεις. Εγώ να πω τι είναι το Mastodon. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι σαν το Facebook, το Twitter και αυτά. Να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να μιλήσω εγώ, γιατί εγώ τώρα απλώς θα εκτεθώ. Έχει τρεις, υπάρχουν... τέλος. Έχει τρεις. Τρεις. Έχω παιδιά. Και εγώ. Έκλεισε. Τι είναι αυτό. Συνεχίζουν. Θα μπει το κουμπί Mastodon. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Τα συγχαρητήριά μας στους ανθρώπους που δεν έχουν μπει στην παγίδα των μεγάλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας σαν ευχαριστούμε Twitter, πάρα πολύ και το Facebook. Έχω δεν συνεχίζω εγώ να εκτίθεμαι ασκώντας κριτική. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά μπορεί να το έχουμε στο χωριό. Να φυτρώνει κάπου. Έχω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ, φίλε. Δεν μας... Συνεχίζουν τα έχω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Must a don't. Ωραία. Έχουμε και αυτούς. Έχουμε και τις Fanny S. Νορβηγική black metal μπάντα πρέπει να είναι. Και εγώ κάτι τέτοιο λέω. Ωραία. Λοιπόν, και ξέρεις τώρα, το κράζουμε και σε 2 χρόνια γίνεται πλατινένιο. Να δούμε τότε που δεν θα έχουμε επενδύσει εκεί πέρα. Το black metal. Όχι το black metal, το Mastodon. Λοιπόν, πάμε στο. Υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο και η αλήθεια είναι ότι τότε θα αναθεωρήσουμε. Αποκεντροποιημένο social media, open sourced. Αποκεντροποιημένο. Πες το έτσι να καταλάβουμε. Τι είπατε. Ωραία. Τώρα, ναι, για να μην κάνω μόνο το αρνητικό σχόλιο χωρίς να εξηγηθώ, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι διεφθαρμένες, υπονομεύουν τη δουλειά μας και είναι μια σκλαβιά το να είσαι σε αυτές. Και είναι και όλα τα στοιχεία μας δημόσια. Είναι μια υπόθεση διάτρητη από 10 μεριές. Είναι ένα εργαλείο του εχθρού. Το πρόβλημα είναι με κάθε φωνή που μας λέει γιατί δεν φεύγετε, ότι το να φύγουμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι θα τα λέμε μεταξύ μας με πάρα πολύ λίγους ανθρώπους. Γιατί αυτές οι πλατφόρμες έχουν στατιστικά ένα αμεληταίο αριθμό ανθρώπων που τις παρακολουθούν. Το να πούν ότι θα έπρεπε και εμείς να συμμετέχουμε στην προσπάθεια ο κόσμος να μετακινηθεί προς άλλες πλατφόρμες, αυτό είναι κάτι που είναι σωστό και δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο έχουμε αντίρρηση. Απλώς το ζήτημα είναι ότι αυτό λέγεται σαν να είναι μια λύση τώρα, ενώ δεν είναι λύση, διότι προφανώς αντικειμενικά αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της επικοινωνίας παίζεται στα γνωστά μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν πιστεύει κανείς ότι αποχωρώντας από αυτά... Απλά δεν θα έχουμε φωνή. Ναι, ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ενημέρωση, αυτό είναι λάθος. Τώρα, το να πεις ότι έχει νόημα να συμμετέχουμε στην προσπάθεια σταδιακής αποδέσμευσης του κόσμου, εμείς όσο μπορούμε το κάνουμε αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε, έχουμε στήσει ένα newsletter το οποίο δεν το δουλεύουμε ακόμα καλά, αλλά θα το δουλεύουμε καλύτερα. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την απευθείας σύνδεση σε εμάς, να φτιάξουμε μια εφαρμογή. Κάποια στιγμή τα έχουμε κάνει αυτά και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα που δεν θα εξαρτάται απολύτως από αυτές τις πλατφόρμες. 10 ευρώ από τον Περιμπή. Τι είναι εχθρός του Mastodon και αυτό. Όχι, και να ξέρεις ότι γελάσαμε πριν για την νορβηγική metal μπάντα. Είναι νορβηγική metal μπάντα και μας λέει δεκάρικο και από τα εγχώρια. Όχι να μας πάρουν αμπάριζα από Αμερικά, επειδή έβαζε ο άλλος, ξέρεις, από Κάναντα. Επίσης, το παίζει, ρε φίλε. Μόνο το συγκρότημα Mastodon ξέρω, πιάνετε. Εμείς δεν ξέραμε ούτε αυτό. Όχι, εγώ το ήξερα απλώς όταν, έψαχνα να δω. Ήταν η φάση που προσπαθούσα να διερευνήσω ποιες είναι οι δυνατότητες και ανακάλυψα ότι αυτό βασίζεται σε κοινότητες ενδιαφέροντος και στην Ελλάδα ουσιαστικά αυτό είναι υποδιαμόρφωση. Mm. Οπότε όποιος λέει να το κάνουμε, δεν θέλω να γίνομαι επιθετικός και να πω ότι είναι ευσεβής πόθη, απλώς λέω ότι μακάρι να υπήρχε μια τέτοια διέξοδος, γιατί και για μας είναι πολύ εχθρικές αυτές οι πλατφόρμες. Απλώς ο κόσμος που μας λέει «Α, τώρα γκρινιάζετε που σας κόβουνε, αλλά εκεί τρέχετε», δεν μπορεί να προσφέρει μια ικανοποιητική λύση που θα ήταν απολύτως ευπρόσδεκτη στο πώς δεν θα είσαι σε αυτές τις πλατφόρμες, αλλά ταυτοχρόνως θα υπάρχεις διαδικτυακά. Ναι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να υπάρξεις διαδικτυακά χωρίς αυτές. Αυτή είναι η αντικειμενική αλήθεια των αριθμών. Ξαναλέω, στο κομμάτι που σου λέει κανείς δεν πρέπει εσείς να ενθαρρύνετε την δραστηριότητα, την διαδικτυακή, μέσα από τέτοιες πλατφόρμες έναντι των συμβατικών. Λέω ναι. Σε αυτό λέω ναι. Αλλά εντάξει. Όσο μπορούμε, παιδιά, όσο έχει νόημα να ανοίγουμε και άλλα μέτωπα σε σχέση με αυτά που ήδη έχουμε ανοίξει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Χατζιπανάγος, αν το λέω σωστά, για τα 20 δολάρια. Πόσο ευρώ είναι, Κωνσταντίνε? Περίμενε. Καλά, δεν ήταν αγκαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Πουλή για το κοπλιμάν. Και απάντησε τώρα αυτός που έβαλε τα λεφτά από Αμερική. Πώς έβαλε, 20? 20. 20,28 είναι τα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πεινάς? Νεκταρία, νιώθω για κάποιο λόγο πάρα πολύ χορτάτος. Κι εγώ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, να σου πω την αλήθεια, όχι απλώς χορτάτος. Νιώθω ότι έχω μπουχτίσει. Από ότι το φαΐ. Ναι. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Και δεν γύρω μου έτσι άλλο. Είναι. Δεν δηλαδή, εγώ έχω να ακούσω πολύ καιρό το ζορίζομαι, πεινάω, όλοι και εγώ και γύρω μου και οι συνάδελφοι μου, όλοι είναι χορτασμένοι. Και αυτό αποτυπώνεται κιόλας και στα ρεπορτάζ των κρατικών καναλιών, αποτυπώνεται από την Ελστάτ, έτσι δεν είναι? Έβγαλε η Ελστάτ μία έρευνα και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ την αποτύπωσαν όπως ακριβώς είναι. Είπε η Ελστάτ ότι πεινάει ο Ντουνιάς και έγραψε η ΕΡΤ ότι είναι χορτασμένο πόσο της εκατό, 92,3%. Ναι, λέει... Στο 92,3% ανέρχεται το ποσοστό των οικοκυριών στην Ελλάδα, τα οποία δήλωσαν ότι το 2021 είχαν επάρκεια τροφής. Ενώ το 5% είχε χαμηλή επάρκεια, το 2,7% πολύ χαμηλή. Οπότε το 92% είπαν ότι φάγαν αρκετά. Λοιπόν, ποια είναι, Νεκταρία, δηλαδή τα στοιχεία, τα πραγματικά? Αυτό το γράφει το ΕΡΤ. Αυτό είναι η ΕΡΤ. Αυτό που διαβάζω είναι ΕΡΤ News, έρευνα της Ελστάτ, χορτασμένο το 92,3% των οικοκυριών στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό που συνέβη, περί μισό λεπτάκι, δεν είναι ψέμα η επάρκεια τροφής. Ωραία. Αν φτάνουμε σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι το να έχεις να φας τα τρία βασικά γεύματά σου είναι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης κανονικότητα, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι 624.000 άνθρωποι αντιμετώπισαν επισιτιστική ανεπάρκεια. Το θέμα, το ξέρεις τώρα, στη δημοσιογραφία, στα πανεπιστήμια, έχουμε τη θεωρία της πλαισίωσης. Το θέμα είναι πώς προσεγγίζεις την κάθε είδηση, έτσι. Η ΕΡΤ βλέπει χορτασμένο, επάρκεια τροφής, το μεταφράζει χορτασμένο. Στην πραγματικότητα όμως 600.000 άνθρωποι ήταν στην πείνα. Και το 1,2 εκατομμύρια ανησύχησε ότι δεν θα είχε αρκετή τροφή. Ανησύχησε. Κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Το να έχεις την ανασφάλεια αν την επόμενη μέρα το πιάτο στο τραπέζι σου θα υπάρχει. Ωραία. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Με βάση λοιπόν την απογραφή πληθυσμού του 2021, υπήρχε μέτρια έως σοβαρή ανεπάρκεια τροφής για 624.000 ανθρώπους. Αποκλειστικά σοβαρή ανεπάρκεια τροφής είχαν 156.000. 645.000 άνθρωποι, σύμφωνα πάντα με την Ελστάτ, αναγκάστηκαν να παραλείψουν τουλάχιστον ένα γεύμα ή έφαγαν λιγότερο από όσο θεωρούσαν ότι είχαν ανάγκη. Το 3,2% έως το 3,5% έμεινε χωρίς τροφή. Είτε πεινούσαν και δεν έφαγαν επειδή το επέλεξαν, είτε επειδή δεν είχαν. 281.000 άνθρωποι οδηγήθηκαν στο να μείνουν χωρίς τροφή τουλάχιστον μία ολόκληρη μέρα. Και το 11,9%, δηλαδή πάνω από 1,2 εκατομμύρια, είχαν το φόβο, την ανασφάλεια ότι θα μείνουν χωρίς τροφή. Και το ίδιο ποσοστό δεν είχε τη δυνατότητα να τραφεί θρεπτικά και υγιεινά. Αυτό να πούμε ότι δεν είναι απλό ζήτημα. Καθόλου. Λέει, δεν είχε δυνατότητα να τραφεί με υγιεινή και θρεπτική τροφή, το 10,4%, δηλαδή τρώει σκουπίδια, τρώει φτηνό φαγητό που είναι ανθυγιεινό που θα το βρουν μπροστά τους. Το 12,6% έφαγε μόνο ορισμένα είδη τροφών. Ναι. Οικογένειες που τρέφονται μόνο με μακαρόνια, ας πούμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ακριβώς εικόνα κοινωνίας που ευημερεί. Είναι εικόνα μιας κοινωνίας η οποία δυσκολεύεται να θρέψει τους ανθρώπους της. Τώρα εντάξει, στην ΕΡΤ ήταν κάπως μεροληπτική η διατύπωση. Η πλαισίωση. Ναι. Ήταν λίγο πιο αισιόδοξη, δηλαδή από όσο επιτρέπουν τα πράγματα. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο, οπότε Νεκταρία, να πούμε λίγο την ιστορία της λυρικής, την υπόθεση αυτή, αυτό που συνέβη στη λυρική σκηνή. Πολύ, πολύ συνοπτικά τώρα και μιλώντας για ένα θέμα το οποίο... Αποφάσισε η λυρική σκηνή να ανεβάσει την παράσταση Στρέλα, πρωταγωνίστρια στην παράσταση αυτή, όπως είναι στο πρωτότυπο δηλαδή, που την είχε νομίζω πρωταγωνιστήσει Μίνα Ορφανού. Μπράβο. Η Μίνα Ορφανού, τρανς γυναίκα, ήταν πρωταγωνίστρια. Η λυρική σκηνή δεν γνωρίζω αν συνέβη κατόπιν casting, δηλαδή αν υπήρξε μια σειρά από ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι... Όχι, δεν είχε γίνει casting. Δεν είχε γίνει casting. Ένα μέρος των διαμαρτυριών προέρχεται από το ίδιο το γεγονός ότι... Δεν ήταν αντικειμενική επιλογή, δηλαδή. Η ακρόαση αφορούσε δευτερεύοντες ρόλους, αλλά ο κεντρικός, ο πρωταγωνιστικός ρόλος είχε ήδη δοθεί. Μάλιστα. Οπότε... Ναι, συγγνώμη, συνέχεια. Όχι, επιλέχθηκε ένας άνδρας, δεν είναι προεκτογιάσης, άνδρα, τα λαντούχο drag queen, αν δεν κάνω λάθος, με αποτέλεσμα η υπεύθυνη της παράστασης, Κάθριν Ράιλι, τρανς γυναίκα η ίδια, να επιλέξει να φύγει. Θεώρησε ότι αυτή η επιλογή δεν αρμόζει, ότι θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται στη θέση της πρωταγωνίστριας μια τρανς γυναίκα, όπως ακριβώς είναι και η πραγματική ιστορία. Υπήρξε, όπως μας λέει ο Κωνσταντίνος, από ό,τι καταλαβαίνω, εκνευρισμός εκεί έγκυται, ότι δεν έγινε ένα casting και ανάμεσα στις 10-15 παρουσίες να επιλεχθεί η πιο ταλαντούχα με αντικειμενικά κριτήρια. Προαποφασίστηκε, δηλαδή, ότι θα είναι ένας άνδρας που θα παίζει. Ναι, απλώς νομίζω ότι είναι κάπως κρίσιμο σε αυτό, όσο το έχω καταλάβει, δηλαδή, ότι δεν πρόκειται για ζήτημα γενικώς, ας πούμε, αξιοκρατίας. Πρόκειται για το ότι σε ένα έργο που σχετίζεται με τον αποκλεισμό θα πρέπει η ίδια η διαδικασία με την οποία χτίζεται αυτό το έργο να μην αναπαράγει αποκλεισμούς. Βέβαια. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε το επιχείρημα, όπως διατυπώθηκε, λέει ότι αν θέλετε να βοηθήσετε στην άρση αυτών των αποκλεισμών, ακούστε την κοινότητα όταν σας λέει ότι αυτή η διαδικασία αναπαράγει αυτά τα τραύματα, αν θέλεις, όλους αυτούς τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα αυτά περιθωριοποιούνται. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Και ενώ υπάρχουν Υπήρξε ένας αντίλογος που έλεγε ότι το ζήτημα εδώ πέρα είναι οι φωνητικές ικανότητες και θα έπρεπε να κριθούν αυστηρά με κριτήρια καλλιτεχνικά. Το γεγονός τώρα ότι δεν έγινε, δεν διερευνήθηκε αυτό ήταν τόσο λάθος ώστε χρειάστηκε να επαναχωρήσει η λυρική σκηνή. Έδωσε μια συνέντευξη ο διευθυντής της και πλέον είπε ότι θα το κάνουν έστω και τώρα και μάλιστα είπε ότι θα αναβληθεί η παράσταση αν δεν βρεθεί τώρα το άτομο αυτό, αν δεν βρεθεί ένα τρανς άτομο για να αναλάβει το ρόλο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αναζητούν διεμφυλική γυναίκα ερμηνεύτρια είτε από την Ελλάδα ή το εξωτερικό πλέον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο μετά την παρέτηση. Σύμβουλος παραγωγής ήταν η Κάθριν Ράιλι. Ήταν μια συμβολική κίνηση ουσιαστικά που έκανε για να δείξει τη διαμαρτυρία της στα όσα συνέβησαν. Να πω τώρα, η δική μου άποψη είναι ότι σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία γινόταν με αξιοκρατικούς όρους, δηλαδή να γινόταν ένα casting στο οποίο δεν θα βίωνε τον κοινωνικό αποκλεισμό κανένας και η επιλογή γινόταν με όρους ταλέντου, να πληρώνεις προϋποθέσεις, όπως είπες και εσύ, τη φωνή, το χορό κλπ. Τα πράγματα αυτά ήταν διαφορετικά. Ναι, ρε παιδί μου, απλώς αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει αυτό το επιχείρημα είναι ότι μια κρίση με όρους ταλέντου δεν έχει πολύ νόημα να γίνεται όταν βιώνουν τέτοιους αποκλεισμούς για τη συμμετοχή τους απλώς στην εκπαίδευση. Πόσο Σωστά. μάλλον περισσότερο για να κάνουν υψηλές σπουδές στο λυρικό τραγούδι. Αυτό είναι το νόημα. Οπότε λες ότι αν θέλεις να κάνεις μια τέτοια χειρονομία, πρέπει κάπως να το λάβεις υπόψη σου. Έχουν την ίδια ευκαιρία ουσιαστικά. Αυτό είναι το νόημα των θετικών διακρίσεων. Ότι δηλαδή δεν είναι ένα ζήτημα εδώ πέρα απλώς να βρούμε την καλύτερη φωνή. Ναι, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτός ο παράγοντας. Αυτό λέγεται και προφανώς στη φάση που το συζητάμε τώρα, αυτό δεν είναι απλώς μια συζήτηση που κάνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποια άτομα από την κοινότητα. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχει οδηγήσει σε επαναχώρηση εκ μέρους της λυρικής κοινής. Οπότε είναι εντελώς βέβαιο ότι αυτό έχει μια υπόσταση απολύτως χειροπιαστή όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αυτό έχει φανεί ότι δεν ήταν σωστή η διαδικασία, εξού και δεν ήταν υπερασπίσιμη από ένα σημείο. Βέβαια. Δηλαδή και από τη μία πλευρά δεν έχει μία τρανς γυναίκα τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση κλπ. Αλλά από την άλλη επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής είχε προαποφασιστεί, δηλαδή δεν είχε γίνει κάποιο casting. Δηλαδή επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο αυτό. Νομίζω ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θάνο, γύρνα πίσω. Συγγνώμη, Νεκταρία. Εύχομαι να γυρίσει πίσω κι εγώ, να είναι υγιής και καταλαβαίνω, μην ζητάς συγγνώμη. Κι εγώ έτσι αισθάνομαι. Σαν να σπάνε ισορροπίες είναι έτσι. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων στο The Press Project. Καλό μεσημέρι.